chowa. Drafci 10200. Pochwal się wszystkim na mieście. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrawka kasa kasa. W niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydraw co się da. Średnio co czwarta zdrawka wygrywa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 28 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Minister zdrowia zwraca uwagę na kolejny spadek liczby infekcji w porównaniu z zeszłym tygodniem. W kościołach w całym kraju z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa święcenie pokarmów z okazji Wielkiej Soboty. Wszyscy stoimy oddzielnie, ksiądz proboszcz do nas wychodzi i do każdego podchodzi, żeby nikt nie musiał się gromadzić. W tym serwisie także korespondencja Macieja Jastrzębskiego, który sprawdził, jak przebiegają świąteczne przygotowania naszym rodakom w Rosji. Ponad 28 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na Twitterze, że tydzień temu odnotowano kilka tysięcy mniej infekcji. Jak dodał, od tego, jak bezpiecznie spędzimy te święta, zależy, co będzie działo się w najbliższych tygodniach. Rządzący oraz lekarze apelują, by ten czas spędzić tylko w gronie najbliższych, z którymi mieszkamy na co dzień. Więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej. Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Nadal najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim. Minionej doby zakaziło się 4506 osób z ponad 11,5 tysiąca przetestowanych. Najwięcej osób odebrało pozytywny wynik testu w powiecie będzińskim, to 308 pacjentów, a najmniej 25 w powiecie kłobuckim. Na kwarantannie jest blisko 67 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 5700. Są także kolejne zgony. Zmarło 80 pacjentów, z tego 12 tylko z powodu COVID-19. Pozostali natomiast mieli dodatkowe choroby. Jak przekazało przed południem Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach w całym kraju wolnych pozostaje prawie 11 tysięcy łóżek i 967 respiratorów. W Kościele katolickim dziś Wielka Sobota, czas wyciszenia i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W kościołach święci się pokarmy na wielkanocny stół. Mimo pandemii w większości parafii na Pomorzu nie zrezygnowano z tego obrzędu. Pokarmy święcone są na zewnątrz kościołów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wszyscy stoimy oddzielnie, ksiądz proboszcz do nas wychodzi i do każdego podchodzi, żeby nikt nie musiał się gromadzić. To ważna tradycja? No jasne, bez tego nie ma świąt. Ksiądz zrobił często to święcenie co pół godziny, więc myślę, że jest to do przyjęcia forma. Ale święcenie pokarmów musi być, to musi taka tradycja. Być. Tradycja, od której nie można odstąpić. My teraz zwłaszcza dbamy też o to, kiedy mamy dzieci. Co się znalazło w koszyku wielkanocnym, tym święconym u ciebie? Chleb, kiełbasa, sól, masło, jajka. Dawniej święciliśmy w kościele, albo były stoły wystawione przed kościołem. Dzisiaj prosiłem ludzi, żeby stanęli w odpowiedniej odległości. Już ogłaszałem to w niedzielę na stronie internetowej. No i udało się, bo ludzie jednak stali. Chodziłem po całym placu przedkościelnym, więc myślę, że bezpieczeństwo zostało zachowane. Dodał proboszcz parafii świętego Jacka w Straszynie ksiądz Ryszard Bugajski, a była to relacja Grzegorza Armatowskiego. Nie wszędzie święta w dobie pandemii wyglądają tak samo, jak donosi nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W związku ze stabilną sytuacją epidemiczną, rosyjska Polonia bez ograniczeń może uczestniczyć w uroczystościach. Polacy mieszkający w różnych zakątkach Rosji od rana święcą pokarmy i przygotowują się do Wielkanocy. W polskiej wsi Wierszyna, leżącej w obwodzie irkuckim, w niemal każdym domu gospodynie pieką świąteczne baby i malują jajka. Staramy się obchodzić święta wielkanocne zgodnie z tradycją naszych przodków, mówi mieszkanka Wierszyny Ewelina Wirzentas. W ciągu dnia przygotowujemy świąteczne pokarmy, farbujemy jajka. Praktykujący katolicy przygotowują święconkę. Wieczorem idziemy do kościoła. Jak ktoś nie zdążył poświęcić koszyczka w sobotę, to również Wielkanoc ksiądz święci pokarmy. W Rosji mieszka około 250 tysięcy osób, które przyznają się do polskich korzeni. W wielu regionach federacji są świątynie katolickie, w których posługę pełnią polscy kapłani. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze przypominamy, że w czasie pandemii wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem Polskiego Radia. O godzinie 20 jedynka zaprasza do wysłuchania orędzia wielkanocnego, które wygłosi arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, a następnie na liturgię Wigilii Paschalnej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, mówi ksiądz Andrzej Majewski, redaktor naczelny redakcji programów katolickich. wielka liturgia, najważniejsza liturgia w ciągu roku, liturgia paschalna, która inauguruje już święta wielkanocne. To podczas tej liturgii usłyszymy wielki hymn wielkanocny, Exultet, ale też to uroczyste Alleluja, które od wieczora w sobotę będzie rozbrzmiewało przez najbliższe tygodnie we wszystkich kościołach przez cały okres wielkanocny. Z kolei na portal polskieradio24.pl dostępne będą transmisje z nabożeństw, które odbędą się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Polskie Radio na najbliższe dni przygotowało także ofertę programową dla najmłodszych. Specjalna audycja zaprezentuje Polskie Radio dzieciom. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami, ale też opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Z kolei na północy kraju i w górach może poprószyć śnieg. Od 5 stopni na krańcach północnych i w górach do 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi już dziś. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Powiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Witam Państwa serdecznie w tą wyjątkową wielkanocną sobotę. Dzisiejszy odcinek też będzie mocno wyjątkowy. Skoro Wielkanoc, to będziemy rozmawiać o jajkach. W kuchni mogą być ścięte, mogą być na miękko, sadzone z lejącym się żółtkiem. A dla starożytnych filozofów były źródłem inspiracji, a dla wielkich malarzy bogatym w znaczeniu symbolem. I wydawać się by mogło, że o jajach wiemy już wszystko, ale obiecuję, że Państwa podczas tej audycji zaskoczę. I to nie raz, bo niby jajko nic specjalnego, ale czy jedli Państwo kiedyś jajko kacze, a jajo ze złotem? O wyjątkowych jajkach porozmawiam za chwilę z moim gościem Adrianem Grodkiem. Sharing. You should forget all the things you taught me. You got your soul, you got your brain. See what you can do with your hands. Oh, now you feel it. Time to feel good about you today. like a good break. And oh, now you feel peace inside your mind. Gotta leave. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś Wielka Sobota i w audycji w związku z tym rozmawiać będziemy o jajkach. W Polsce kury hodowane były już 2,5 tysiąca lat temu. Oprócz takich hodowanych kur, popularne szczególnie w dzielnicach żydowskich były na przykład gęsi. I konsumpcja jaj gęsich nie była niczym dziwnym. Dzisiaj gęsie jajko to jajko wyjątkowe. I właśnie o wyjątkowych jajkach będę rozmawiać z moim gościem. Jest ze mną Adrian Grotek, założyciel firmy, która, no muszę przyznać, jest najbardziej innowacyjną firmą zajmującą się jajami. Adrianie, jak to się stało? Jaka była twoja droga do tego, żeby prowadzić tak wyjątkowy jajeczny biznes? Pomysł powstał, kiedy mieszkałem w Los Angeles i przeanalizowałem najbardziej popularne towary żywnościowe, czyli jest to jajko, kawa, soja, ziemniak. Doszedłem do wniosku, że cała industria na świecie jajka kurzego się od 200 lat nie zmieniła w ogóle. No właśnie, dokonałeś niesamowitego przełomu na tym rynku. Ja definiuję twój sukces innowacjami, które wprowadziłeś i też powrotem tak naprawdę do tradycji. Łatwiej dostępne stały się nie tylko jajka kurze od różnych gatunków kur, czy karmionych różnymi paszami, ale za twoją marką kryje się o wiele więcej. Na pamięć znam, chcę widzieć. On ci kupił świat na chwilę. Stawiasz pewny krok na minie. Mogę wszystko tu puścić z dymem, bo mam tylko to, co w głowie, w kieszeniach tylko czas. Lecz daj mi tych kilka spojrzeń i nikt nie zna ciebie tak jak ja. Mam bilet donikąd, dwa miejsca z widokiem, przy największym z okien. Zobaczysz jak płonie świat, pokażę ci sufitę z gwiazd. Mam bilet donikąd, mój labirynt bez mapy. Nie mam żadnych gwarancji. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się kim jesteś. Nie mam drogowskazów, mam czas. Nie znam kursu walut, znam wiatr. Zero w banku, i tak mogę dać ci więcej niż 50 lat. Na ziemi niczyjej stoję jak król. Mam wszystko, co widzę, a w rękach mój bilet donikąd i dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Mam bilet donikąd, moje nigdy, jego zawsze. Obietnice i gwarancje. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się, kim jesteś. Wtedy powiesz mi, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Będziesz, kim chcesz być. Zagłębimy się teraz w świat tych nietypowych jajek, jakbyśmy przeszli od tego najmniejszego do tego największego. Najmniejszym jajem jest chyba to przepiórcze, pięknie tak, nakrapiane. Tak, tak. Niezwykle smaczne, polecane osobom, które są na przykład uczulone na kurze białko. Poleca się je także na przykład na jajecznicę dla dzieci. Podobno jest zdrowsze. Kolejnym wielkości to będzie... To będzie jajko perlicze. To chyba rzadkość, też, takie jajko perlicze. Osób, które są uczulone na jajka kurze, to spożywają właśnie... jajka perlicze. Czy teraz jest to kurze? Nie, chyba bażancie. Tak, zgadza się. To bażancie jajo jest prześlicznym jajkiem. Takie jajo bażancie potrafi być brązowe, zielonkawe, a ja widziałam nawet takie lekko niebieskie. I te bażancie jaja są dostępne tylko przez kilka miesięcy w roku. Czyli jeżeli chcą Państwo spróbować niezwykłych jaj, tych nie od kury, to teraz jest ten najlepszy moment. Przez najbliższe kilka miesięcy jest na nie sezon. Do rozmowy o niezwykłych jajach z moim gościem Adrianem Grodkiem wracamy za chwilę. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś z okazji Wielkanocnej Soboty temat świąteczny, czyli rozmawiamy o jajkach, ale jajkach niezwykłych. Moim gościem jest Adrian Grotek, założyciel innowacyjnej firmy zajmującej się właśnie sprzedażą jaj. Rozmawialiśmy przed chwilą o jajkach przepiorczych, perliczych, bażancich i czas przejść chyba do tych jaj kurzych. Ofercie jaj dostępnych na rynku, zwłaszcza w waszej firmie, jest o wiele, wiele więcej jaj. Mamy jaja od kur mniej popularnych ras, prawda? Czyli to jest zielononóżka, albo od kury, która się nazywa karmazynka, gdzie to jajko jest ciemniejsze. Bardzo dużo wapnia i przez to jest biała skorupka i to jest używane też przez koszerne restauracje. Zależy kolor skorupki na jaju. Niektórzy mówią, że od tego, co je kura. No niestety nie, to zależy od rasy kury, bo nieważne jaką będzie miała paszę, to dana kura zniesie jajko o danym kolorze. Czyli obalamy skorupkowy mit, proszę Państwa, kolor skorupki nie zależy od tego, co kura jadła na śniadanie, tylko od rasy kury. Przechodzimy do większego kalibru. Czas na jaja większe od tych kurzych. To będą kacze i gęsie. one mają wyjątkowy smak. Jeżeli cenią Państwo smak takiego pysznego, rozlewającego się żółtka w sadzonym jajku, to bardzo serdecznie polecam spróbowanie takiego jajka kaczego lub gęsiego. Szczególnie to kacze jest bardziej tłuste i wyraziste w smaku. Tam jest ten smak żółtka taki mocno skondensowany. Bo ma dużo protein. To wszystko spowodowane jest tym, że kaczka od czasu do czasu zje jakiegoś ślimaka, robaka, przyjmuje więcej białka w diecie i przez to te jajka są bardziej intensywne w smaku. Mam rację? Tak, tak. Z tym, że one są z pola zbierane, to osoba wydająca prześwietla sprzętem to jajko, badając świeżość, dlatego że one są z pola zbierane. Czyli jedno jajko może mieć tydzień, a drugie może mieć jeden dzień. A w jajkach cenimy przede wszystkim świeżość. Ja w swojej restauracji serwowałam właśnie z kaczym jajem młode ziemniaki polane z kwarkami, z mangalicy, z koperkiem i do tego szklanka kefiru. Zdaje się, że to danie taka o błahoska, ale właśnie dobór wyjątkowych składników sprawiał, że naprawdę moi goście je cenili i zachwycali się tym kaczym jajem. You want me like the other boys do. They stare at me while I czas, żebyśmy przeszli do tego największego, czyli strusiego. Jego cena potrafi przyprawić o zawrót głowy. Tak, około 150 zł. Takiego jaja nie otworzymy normalnie, nie wystarczy stuknąć o brzeg miski, prawda? Nie wystarczy, trzeba mieć sprzęt odpowiedni. Co to za sprzęt? Jak się dobrać do strusiego jaja? Trzeba mieć wiertarkę i myślę, że młotek wystarczy do tego. No to proszę Państwa, niezła wyprawa, żeby przygotować jajecznicę, ale na ile osób taka jajecznica? Jedno strusie jajo, to ile mniej więcej kurzych? Mniej więcej 60 jajek zwykłych rozmiaru A2. No to proszę Państwa, możemy sobie wyobrazić taki żart, że ktoś przygotowuje jajecznicę z dwóch jaj, ale strusich. To był mój suchar w moim wykonaniu dla rozweselenia Państwa, pewnie gotowania teraz. Robimy wszystko tutaj, żeby poprawić humor. Do rozmowy o jajkach z moim gościem Adrianem Grodkiem wracamy za chwilę. Smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znać. Ciebie. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o jajkach. A moim gościem jest Adrian Grotek, założyciel innowacyjnej firmy zajmującej się jajami. No właśnie, mówię innowacyjnej i to wcale nie bez powodu. Twoje jajka są wyjątkowe. Ty nawet masz te jajka opatentowane. Tak, to jest niebywałe. Tak, zgadza się. Najbardziej znam chyba w 2015 roku. Wasze jaja owsiane. Czym charakteryzują się jajka owsiane? Tym przede wszystkim, że są kury karmione opatentowaną paszą owsianą. To jest nasz sekret, jak my to robimy. Klienci i właśnie szefowie kuchni w Warszawie głównie i w Polsce korzystają z tych jajek i jest to bestseller właśnie z tych wszystkich opatentowanych jajek. Czy ma jakiś charakterystyczny smak albo konsystencję? Smak żółtka jest trochę inny przez tą paszę i to właśnie jajko nawiązuje do takiego jajka jak kiedyś. Jak czyli powrót do tradycji. Un sourire au coin des yeux, un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser. Comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. Je m'avance vers la piste, il me serre dans ses bras. Il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas. Il me dit je suis poète. Caresse mes cheveux, en levant un peu la tête, je vois qu'il a les yeux bleus. Le cœur au bout des doigts, hey hey hey, le cœur au bout des doigts, le cœur au bout des chien, de son amour pour la France, de sa mère qui est loin. Et il me dit que sur terre, il n'a eu qu'un seul ami. Et qu'il déteste la guerre, je lui réponds moi aussi. Ce qui est une voix morte, dès le lendemain matin, il est là devant ma porte, une guitare à la main. Il entre et soudain s'arrête quand je lui W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o jajkach. A moim gościem jest Adrian Grotek, założyciel innowacyjnej firmy zajmującej się jajami. To nie koniec swoich patentów na niezwykłe jajka, które posiada twoja firma. Mhm. Czy to wszystko zależy od sposobów hodowli kur? Bo nie tylko jaja owsiane macie opatentowane. Tak, zgadza się. Są też jajka biodynamiczne, gdzie kury są karmione według faz księżyca. To znaczy, że jest to po prostu hodowla biodynamiczna. Według cyklów księżyca są te kury karmione. Stąd też pochodzi ta nazwa, jajko biodynamiczne. Czy to są te kury, które słuchają muzyki? Też jest taki dodatek, że niektóre z tych kur słuchają muzyki. Oper na przykład, czy muzyki klasycznej. Właśnie to jest połączenie hodowli biodynamicznej plus te kury słuchają muzyki. Żeby jakby przesunąć się bliżej przyszłości, bliżej XXI wieku. Ale to nie koniec, ponieważ w firmie Adriana Grodka znajdziemy też... Jajka ze złotem, dokładnie tak. Na czym to polega? Czy one są, skorupka obkładana jest złotymi płatkami? Bo chyba nie o to chodzi. Znaczy nie, złoto samo w sobie nie ma smaku, prawda? Więc to złoto jest mieszane z pewnego rodzaju przyprawą, jak na przykład cynamon. Miesza się to złoto i się wstrzykuje do środka, później się cementuje skorupkę i powstaje złote jajko. To bardzo wyjątkowy i nietypowy produkt. Czy dużo macie chętnych na takie złote jajka? Bo słyszałam, że lista oczekujących jest na te złote. Jest lista oczekujących, ale ta lista oczekujących jest dlatego, że liczba dostępnych jajek jest mała, a jak jest liczba tych jajek na miesiąc poniżej 1000, no to grupy się zapisują. Te celebryci w dużej mierze zapisują się na te jajka z jakiegoś powodu. Czy są one sprzedawane w Polsce, czy może za granicą? Głównie są w Polsce sprzedawane. Dużo na przykład modelek korzysta z tych jajek. Tak to wygląda. Dlaczego modelki jedzą te złote jajka? Nie wiem, trzeba się je spytać, dlaczego. Są różne jakby badania, które też dowodzą, że to złoto ma pozytywny wpływ na działanie organizmu i toksyny absorbuje, więc też są badania naukowe, które to potwierdzają. Same time, the same feeling will arise. You will know by then to go. Forget about which way you face. 'Cause there is no rain coming over. Your silhouette printed on my binds us holy. Doubt this, I never fear. The road you take will lead you here. So while you wait for the sun to rise again, think of us singing. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś w wielkanocną sobotę poruszamy świąteczny, gastronomiczny temat jajek. A moim gościem jest Adrian Grotek, założyciel innowacyjnej firmy specjalizującej się w jajkach właśnie. I przyszedł czas, żeby porozmawiać o przyszłości jajka. I tutaj, proszę Państwa, pewnie Was zadziwimy, bo tak, może nie jest to takie oczywiste. Wyobrażając sobie przyszłość za lat kilkadziesiąt, może to jajko wcale nie będzie tak łatwo dostępne i jajko od kury może być luksusem. Zgadza się? Tak, zgadza się i być może kura w ogóle nie będzie uczestniczyć w branży jajek, dlatego już jest dużo prac naukowców nad stworzeniem jajka bez użycia kury, dlatego że to nie jest efektywne, bo kura zużywa setki litrów wody, żeby jedno jajko powstało. Pracujemy nad jajkiem wegańskim, bo jajko to jest, prawda, budowa cząsteczek chemicznych i niektóre warzywa mają podobną strukturę. Najbardziej przybliżone to są proteiny fasoli mung i czarna sól.

Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W kuchni ważna jest etykieta. A konkretnie dwie. Należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Jak uniknąć gafy? Zasady są proste. Kiedy etykieta mówi należy, to z jedzeniem należy się spieszyć. A kiedy mówi najlepiej, to możemy chwilę się spóźnić. A potem znaleźć równie dobry pomysł na to, jak je wykorzystać. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Szybkie ładowanie. Teraz za jedyne 899. Taniej o 500 zł. I rewelacja. iPhone 12 i 12 mini. Taniej nawet o 500 zł. A do tego raty 0%. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój mąż służył w policji 9 lat. Zmarł na COVID w wieku 39 lat. Osierocił dwie nasze córeczki. Kochany, jak mam żyć teraz bez Ciebie? Jak mówić dzieciom? Tata umarł. Skąd pewność, że pokonasz COVID? Chcesz zaryzykować? Chcesz to sprawdzić, kto wygra ten pojedynek? Obyś nie miał takiej historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, zbliża się właśnie godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze apelują, by w święta nie ignorować objawów koronawirusa. Zbyt późne zgłoszenie się do szpitala może mieć tragiczne konsekwencje. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę. Z zachowaniem reżimu sanitarnego w kościołach trwa święcenie pokarmów. W całym kraju odbywają się też przygotowania do wielkanocnych śniadań dla osób potrzebujących i samotnych. Władze Ministerstwa Zdrowia i eksperci apelują, by w święta nie lekceważyć objawów koronawirusa i w takim przypadku niezwłocznie udać się po pomoc lekarską. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz podkreślał na antenie TVP Info, że nieleczona infekcja może bardzo szybko mieć duże konsekwencje dla naszego zdrowia.